Vi får mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men i Syd- og i Vestjylland så bliver det mere skyet, og især i eftermiddag kommer der også byer der. Lokalt kan byerne blive kraftige, og også med torden. Temperaturen er op mellem 18 og 23 grader, stedvis op til 25 grader, og så en svag til frisk vind. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Ja, velkommen tilbage til 24/7 Weekend med. I studiet har jeg de to hovedgæster, avislæser Morten Søndergaard og Sanne Søndergaard. Nej, de er ikke søskende. Sanne, hun er komiker, debattør og forfatter, og Morten, han er fællestillidsmand hos Post Danmark, og det gør ham jo nærmest per automatik også til debattør. Gør det ikke det, Morten? Er man ikke tvunget til også at blande sig i den offentlige debat, når man er fællestillidsmand i så stor en virksomhed? Jo, det er man. Altså, det er der nok nogle af mine kolleger, der vil mene, det er jeg ikke. Altså, min tillidsfolkskollegaer, men det mener jeg også ret, det følger med. Altså, hvis jeg skal kunne forsvare mine kolleger og sikre dem bedst muligt, så bliver jeg også nødt til at gøre opmærksom på, hvad for nogle trusler, de lever med i deres hver eneste dag. Og også, hvilke fordele de har. Mm. Altså, nu hørte jeg faktisk Sanne her tidligere sige, at hun er ikke feminist i den form, at hun går ind for lige løn. Jo. Jeg siger ikke, at du ikke gør det modsatte. Jeg siger bare, at jeg tror ikke, det var din hovedprioritet, og ikke for at klandre noget. Jeg går meget ind for ligeløn, og jeg går rigtig meget op i, at ligeløn er jo mange ting. Mm. Men jeg fandt det ud af, da jeg startede derinde, da jeg startede ind på fabrikken, altså inden vi, det er sådan en tidslomme at gå ind i. Altså man går ind i de her tykke betonvæg, så går det nærmest sådan ind i sådan en kultur, der helt for sig selv. Ikke? Og der er to afdelinger, der ligger på sådan en etage, og den ene afdeling var sådan det klassiske, det vi andre vi kalder små breve, altså de klassiske bankbreve op til 50 gram. Mm. Det var sådan en afdeling, der primært var deltidsansatte i 80'erne og 90'erne af kvinder. Helt tilbage fra 70'erne var det dem, der kom ud på arbejdsmarkedet af kvinder. Dem var 80% kvinder, 20% mænd. Nedenunder ligger store breve. Jeg bare smag, når jeg går derned og lige lægger tryk på stemmen, fordi det er mandafdelingen. Fordi der er det mere end 50 gram, der skal der løftes noget. Måske helt op til 250 gram. Ikke? Hold da op. Så sker der noget. Det svarer til en chipspose jo. Ja, præcis. Men det interessante er at se, at selvom de der kønsskel er blevet nedbrudt over tid, så er der kæmpemæssig kulturforskel, selvom der kun er en trappe, der adskiller dem. Hvordan det? Jamen, mandafdelingen, det er den, der altid siger fra. Det er der, hvor fagforeningen tydeligvis er meget, meget, meget, meget stærk, og den er meget sådan fabrikskultur, og den skal nok tegne butikken. Der, hvis jeg kommer derned, så er det jo altid med åbne arme, og der er meget højt til loftet, og der bliver også spandet lidt, ikke? Og selvom maskinestøjen er så høj, så det er lige under grænsen for permanent høreskade, jamen så ignorerer man det, og så arbejder man videre. Så kan man gå op i kvindeafdelingen, der er mere roligt. Det er også den afdeling, som ledelsen sådan traditionelt altid har indført forringelse i først. Ja. Fordi at man har sat en mandlig arbejdsleder til at mellemleder til at gå op og fortælle, at nu gør vi sådan med nogle mandlige konsulenter, hvordan vi gør sådan, og så en kvindelig personalchef, og så kommer hun og nøser lidt, og så kommer alle de her konsulenter og alle de andre fortæller, hvorfor det er vigtigt det her. Og så sidder de der kvinder sådan, selvom man afdelingen er lavet fuldstændig om i dag, faktisk har sådan en lille kønsfordeling, så er det sådan, at det kan vi også godt se. Og altså kulturen er blevet siddende i væggene. Det er helt tydeligvis, at kvinder vil rigtig gerne, nu generaliserer jeg meget her, men de vil rigtig gerne være ligeværdige, de vil rigtig gerne have en dialog, og de vil gerne tage seriøst. Mm. Men hvis arbejdsgiveren ikke har en lyst til at rent faktisk tage dem sønderligt seriøst, og i virkeligheden bare skal have manipuleret det her ind for at spare nogle penge, så er det klassisk at indføre det kvindeafdelingen, fordi der er rigtig mange af dem, der får dårlig samvittighed, når ikke de opfylder de her krav, som der lige bliver sat til dem, hvor i momenten er under og siger, hvis vi nogensinde opfylder de der krav, så kommer de bare at spare noget mere, så det skal vi i hvert fald ikke. Mm. Men de to kulturer clincher simpelthen med hinanden, og det er rigtig sjovt. Men det lyder jo også som om, at det er strategisk smart at gå efter kvindeafdelingen først, når man skal lave forringelser, fordi at så har du ligesom åbnet for, at du så kan lave forringelser hos mandeafdelingen, fordi kvinderne sagde jo ja, og er I ikke usolidariske med dem? Og så bliver vi splittet internt. Det er sådan en klassisk ting, og det er jo derfor, at det er meget velovervejet, men det er meget interessant at se den der forskel i måden at blive mødt på. Altså, kvinderne vil meget mere lytte sådan, til arbejsgiveren og tror på det gode, hvor mændene som ikke tror, de bliver taget i. Man kan høre nogle dybe vejrtrækninger her, og det er Sanne Søndergaard. Må jeg lige smide ind med faktisk det, vi startede med at snakke om, at det der jo lige præcis er problemet, er, at kvinderne ved, de ikke må sætte grænser, fordi så bliver der jo dårlig stemning. En mand ved jo, jeg må godt sige, fandme nej, hertil er ikke længere. Hvis en kvinde gør det, og især overfor en mandlig chef. Altså, det er jo den interaktion, som kvinder hele vejen op i vores liv har lært. Vi må ikke sige fra. Vi skal være åbne, vi skal være varme, vi skal være imødekommende. Det er den forventning, der er. Så når du siger, at kvinderne er mere sådan, så er de tvunget til at være sådan. Min mor er jo et postarbejder, og har også været sikkerhedsrepræsentant og sådan noget, og har æder sponsme taget rigtig mange af de der. For hun er rigtig god til at sige, her til jeg ikke længere. Og så bliver der altså virkelig underligt, når en kvinde står og siger det der, ikke? Fordi der er altså en forventning om, at min mor, hun skal bare lige nikke og smile og tage ud på sin cykel, og så i øvrigt levere posten uden at brokse sig for meget. Ikke? Mm. Og de løfter i øvrigt pænt meget, de kvindelige postansatte i dag. Ikke? Men det er vel en vekselvirkning mellem omverdens forventninger til en arbejdspladsens forventninger til en, hvor kønnet blandt andet spiller med, men vel også noget som alder, anciennitet, hudfarve, og hvor bor du henne, uddannelse osv. Og så de ting, man har internaliseret gennem et helt liv. Fordi du bliver jo påvirket af det her allerede fra barndommen. Jeg er helt vild med det, du siger med, at der er blevet en kultur, hvor det netop ikke, selvom der ikke er et flertal af kvinder i dag, så er den kulturen bare fuldstændig kvindelig. Ja. Altså forstået på den måde, at så er det blevet internaliseret også hos de mandlige ansatte. Og det er jo det, der er interessant. Og hvis man har kvinder nede på mandeafdelingen, så har man jo også kvinder, der opfører sig meget mere som mænd. Det er meget tydeligt, og jeg er meget bevidst om, at når jeg kommer i den ene afdeling, så er jeg sådan meget taler meget stille, når jeg er oppe i kvindeafdelingen. Altså i stedet ligesom prøver at komme på til møde der, hvis det er. Og det gør du bare per automatik? Jamen, jeg er så bramfri, så jeg går bare ind og siger, at jeg skal tage med min kollega 2 minutter, og så gør jeg det, indtil ledelsen smider mig væk. Det er de vant til. Altså, jeg kommer jo ikke for at forstyrre produktionen. Jeg kommer kun, hvis det er relevant, og derfor accepterer arbejdsgiveren det i selvfølgelig stor stil, altså heldigvis for det. Det kan selvfølgelig også godt være den modsatte vej, men så må man jo tage den derfra. Og bede om et tidspunkt, hvor man kan møde op og få lov til at tage med kollegerne. Ikke? Mm. Men det er meget, der er meget stor forskel på, hvordan jeg møder op, også hvilket sprog jeg bruger, og hvordan jeg går til sagen, for jeg vil jo gerne have, at mine kolleger modtager mit budskab, som det er tænkt, og ikke ud fra min egen fordomme, eller ud fra deres fordomme omkring med, hvad det er, de frygter, eller hvad det er, man vil tro på. Så det er det, jeg er meget bevidst om. Mm. Men det kan jo være, at ledelsen på Post Danmark tænker på samme måde. Altså, du indordner, når du er i den traditionelle kvindeafdeling, som så ikke er en kvindeafdeling længere. Nu er det 50-50, som jeg forstår dig. Mm. Det kan jo være, at ledelsen også tænker, jamen, vi fører den her type dialog, fordi det er det, der er kultur for her. De simpelthen bare tager udgangspunkt i de mennesker, der er der. Selvfølgelig gør de det. At de ikke bare tænker, nu skal vi manipulere dem. Nej. Jamen, jeg siger ikke det med, jeg siger jo ikke det med at det er fordi, at kvinderne skal blive manipuleret, men jeg siger bare, at det er altid det sted, de starter først. Mm. Altså, fordi de ved et eller andet sted, at så har de allerede løst halvdelen, så kan vi gå i gang med at slås med den anden halvdel, i stedet for at slås med den hårde del først. Og det er jo sådan en klassisk fabrikskultur. Der er der jo lidt konflikt en gang imellem. Det er et fantastisk mikrokosmos, du her opstiller. Mm. Altså, det vil være et fantastisk tema for en roman, ikke? Hos Danmarks hovedcenter, hvordan ser det ud? Jamen, i flere år, der havde vi faktisk en drøm om at kontakte Erik Clausen, fordi vi synes rent faktisk, at han skulle gå ind og optage en film, og modsat alle de andre artikler, der skrev manuskript, så behøver han ikke skrive det derinde. Det er en koldbøttefabrik i ordets egentlige forstand. Altså, det er der er ikke en dag, hvor ikke man bare kan ryste på hovedet og tænke, at folk er knald i låget, ikke? Men samtidig er det også det, der er virkelig, virkelig, virkelig befriende, men det er desværre ikke så udtalt mere. Altså, nogle af de mennesker, der gik rundt derinde før siden, fordi man jo også var et statsvirksomhed, og dermed så havde man jo sådan et socialt ansvar. Så nogle af de mennesker, der var derinde, de var virkelig nogle karikerede typer, som jeg i dag ikke ved, hvor det er, de bliver af. Altså, lidt ligesom for noget tid siden var jeg til koncert på Christiania, og der tænkte jeg sådan lidt, hvor søren er de gemmer de der mennesker sig til hverdag af? Fordi det er godt nok nogle skæve eksistenser, der lige var til den der koncert, og så tænkte jeg bare, jamen de er jo inde med mig blandt andet, ikke? Altså, og gemmer sig på alle mulige andre fabrikker og alle mulige andre steder, måske herude i redaktionen herude bagved, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald sjovt, at de ikke sådan passer ind i den der gængse forståelse af, at hvordan man skal se ud, og så kan folk også godt finde ud af at have et sæt tøj på, når de går på arbejde og noget andet, når de kommer hjem. Morten Søndergaard og Sanne Søndergaard, I bladrer som sagt aviserne igennem med mig i løbet af den her time, og et af de temaer, som vi skal snakke om 20 minutters tid, det handler om parforhold og det at sove hver for sig. En ny amerikansk undersøgelse viser nemlig, at næsten hver fjerde amerikaner ikke sover i samme seng som deres partner mindst en gang om måneden. Og hver sjette amerikaner, de sover faktisk aldrig i samme rum som deres kæreste eller ægte fælle. Og nu stiller jeg jer to et lidt privat spørgsmål. Har I eller har I nogensinde haft lyst til at indrette et nyt soveværelse, så man bare kunne sove hver for sig, uden at skulle lytte til den andens snorken og være bange for at blive skubbet ud af sengen? Skal vi starte med dig, Sanne? Ja, altså nu er jeg jo... Hvad tænker du om fænomenet? Notorisk single, så det er jo mest min kat, der ikke skal ind i mit soveværelse. Men jeg er faktisk ikke... Jeg synes måske, at det kan være okay, at man faktisk lidt har hver sit rum, og sådan, så man stadigvæk... Fordi det kan blive meget... Parforhold kan blive meget sådan... Så er man på hinanden hele tiden, ikke? Så er det måske meget rart. Men samtidig vil jeg sige, hvis jeg var et parforhold, så tror jeg, jeg ville synes, det var underligt. Fordi det er jo det der med at ligge i ske, der er det fantastiske ved at have en partner, ikke? Altså, der er jo undersøgelser, der viser, apropos hele den her kønsdebat, vi har haft, hvor man ligesom har målt folks hjernebølger, når de sover, at kvinder sover mærkbart dårligere, når de sover sammen med en mand. Nå. Og mænd får ikke forringet deres søvn særlig meget. Det er simpelthen, fordi manden han tumler rundt i sengen og sover tungere, så der er altså nogen, der vinder mere ved det end... end andre, meget. Jeg synes også, jeg sover bedre alene, så det kan vi så konstatere. Hvad siger du, Morten Søndergaard? Er det okay for par at sove hver for sig? Jamen altså, hvis det er det, der gør, at folk har det godt med hinanden, så skal jeg ikke sætte mig i vejen for det. Altså, jeg kan huske min egen mormor og morfar, de sov der, men de sov så i samme rum, men de var der adskilt af et natbord. Sådan. Det tror jeg, der er et eller andet sted, der er masser af mennesker, der gør. Altså, det er vel ikke så... Det er vel ikke så forskelligt. Altså, jeg ved godt, at når man sidder og ser tv med de lykkelige kærestepar, så foregår det ikke. Der er det jo helt sex hele tiden fuldstændig, og det skal jo helst foregå så lige op i hovedet på en som muligt. Men for langt de fleste mennesker, så tror jeg jo, at dobbeltsengen er sikkert så bred, så børnene kan ligge imellem, eller at de i hvert fald kan ligge under hver sin dyne. Og min skulle ikke alarm. Folk, der har dobbeltdyner, det har jeg aldrig forstået. Ej, det synes jeg faktisk også er ret irriterende. Altså, man kan jo ikke slippe væk, og hvis det er varmt, den anden ligger og lummer og sådan noget. Det, men jeg kender folk, der har det, de elsker det. Jeg er bare sådan helt... Senere i programmet, så taler vi med en 59-årig kvinde, der fortæller, hvorfor hun og hendes mand sover hver for sig. Og så snakker vi med en psykolog, der har specialiseret sig i parforhold, som netop svarer på det samme spørgsmål, som I to lige har givet jeres bud på, Sanne Søndergaard og Morten Søndergaard. Er det okay for par at sove hver for sig? Du kan også blande dig i debatten. Skriv ind på 42 600 24 7. Og den her amerikanske undersøgelse, jeg henviste til, der er nogle af de årsager, folk angav til at sove hver for sig. Det var blandt andet snorken, og at man sov meget bedre. En anden årsag, det var simpelthen, at man var træt af den anden. Men det der med, at man kan have lyst til at lægge sig ind på sofaen eller have sin egen seng, altså have et ekstra værelse med en ekstra seng, det kan jeg godt genkende. Altså, for eksempel i nat, der er min søn, som snart bliver 2 år, han vågnede sådan med 20 minutters intervaller indtil klokken 3 om morgenen. Og selvom vi havde aftalt, at det var min kæreste, der skulle tage ham, fordi jeg skulle tidligt op og på arbejde, så vågner man jo af det. Mm. Jeg endte faktisk med at lægge mig ind på sofaen klokken 3 om natten. Sjovt nok, så sov han uafbrudt fra klokken 3 og lå stadig og boblede, da jeg tog afsted. Så der kan vel være nogle årsager til at gøre det nogle gange. Lav har skrevet ind med en kommentar til dig, Morten Søndergaard. Han synes, det er en rigtig god idé, at du skriver en roman om tilværelsen af det her mikrokosmos i Post Danmark. Postmanden beskriver samfundet i H.C. Branders roman Legetøj med venlig hilsen. Lav, den har jeg aldrig læst, men nu får jeg lyst til det. Har du selv læst den, Morten? Nej, det har jeg ikke. Det må du så til. Vi tre, vi bladrer avisen igennem lige om lidt. Jeg er spændt på at høre, hvad I er faldet over. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Godt. Hvem har lyst til at starte? Nu har I haft lidt tid til at bladre avisen igennem. Skal vi starte med dig, Sanne Søndergaard? Jamen, jeg sidder her med alle de bløde nyheder. Altså. Jamen, kom med dem. Det er jo derfor, jeg læser avis. Jeg har faldet over, vi har fundet en ny vikingeborg. Ja. En ny trælleborg. Det er jo, det synes jeg jo, jeg er altid fascineret over, at den er fra helt tilbage der fra vikingetiden, at man sådan på en mark i Vallø lige pludselig tænker, hov, der var der lige noget, vi ikke havde opdaget. Mm. Det, sådan noget synes jeg var skønt. Og så faldt jeg over en anden vikinge-nyhed på Facebook i løbet af ugen, som så ikke har været i de danske aviser, nemlig at man har lavet nogle... og det interesserer jo mig som kvinde, at man har endelig fået undersøgt kønnene på nogle af de der grave fra vikingetiden i England. Ja. Og det viser sig jo, at man har bare altid antaget af alle dem, som blev begravet med svær og brynjer og sådan noget, at det var mænd. Men det viser sig faktisk, at ret mange af dem er kvinder. Nå, hvor sjovt. Så næsten op til halvdelen af de her... altså, man kan jo så ikke sige, om de har... Altså, det der er med det er, at det, jeg synes er interessant, er den måde, vi ser på historien på. Vi kigger på vikinggrav, så siger vi, dem, der er parkeret med, dem, der er begravet med svær, det er mænd. Dem, der er begravet med brosjer, de er kvinder. Og så bruger man det som eksempel. Hey, vi har haft kønsroller sådan helt tilbage fra vikingetiden. Det har vi ikke. Vi bruger vores moderne syn til at kigge på historien, og så bruger vi historien som undskyldning for den tid, vi har i dag. Det, der er sagen er, ingen ved det. Det, der viser sig nu, er, at der faktisk er en del kvinder, der bliver begravet med sværd. Betyder det, at vi havde de der valkyrier? Betyder det, at vi havde sådan nogle kvindelige krigere? Eller betyder det bare, at de blev begravet med deres familiers svær? Ingen ved det vel. Men princippet er bare det der med, at pludselig så den historiske fortolkning, vi har lagt på, har været totalt biased af vores eget syn på, hvordan det nødvendigvis må have været. Og sådan var det ikke. Og det så bliver fortiden lige pludselig langt mere. Og det er derfor, det er skidespændende. Så finder man en ny vikingbog. Lige pludselig skal hele historien skrives om. Og det er sjovt, fordi at da jeg hørte den der historie, man havde fået den der vikingbog, og det kan redefinere vores syn på historien, så var jeg sådan, ja, yeah, ja, yeah, whatever. Mm. Det siger I bare, I arkeologer, fordi I skal legitimere, at I bruger kassen på at grave i jorden og så videre. Men det der, det kommer da dybt bag på mig. Det kan jo faktisk betyde fundet af den her vikingbog, at vi finder ud af, hov, der var faktisk kvindelige vikingekrigere. Ja, og det er ligesom det, fordi man kan sige, historien har jo den effekt, at vi altid bruger den til på en eller anden måde at definere nutiden. Mm. Og jeg har altid et problem med det der med, når man netop, vi ved ikke ret meget. Altså, det er en historie, det er jo historisk tid, så man har ikke ret mange nedskrevne kilder og sådan noget. Men hvorfor skulle der ikke være kvindelige vikingkrigere? Lige før der snakkede jeg om det der med synet på kvinder med tørklæde. Mm. Så ser man dem som nogen, der er undertrykte. Hvorfor dækker de sig til? Altså, kvindelige vikingkrigere, der er jo kurdiske kvinder, som bekæmper islamisk stat i Irak netop nu, og det er det værste mareridt for de her islamister i islamisk stat, fordi hvis de bliver dræbt af en kvinde, jeg ved ikke, om I har set billeder af nogle af de her kurdiske kvindelige krigere med fuld uniform og kalashnikov-gevær, så ryger de ikke i himlen. Så bliver de ikke martyr. Det er det værste, man kan tænke sig. Og hvor man tænker, aha, det er en sjov historie, men rent faktisk kan det betyde noget for krigshandlingerne, fordi islamisk stat går jo frem i en blodrus og er ligeglad med, at de dør, fordi jamen, de bliver kurset i himlen, men det gør de jo ikke. Det gør de ikke, hvis det er en kvinde, der slår ihjel. Kurdiske kvinder forrest, og jamen, så er det ikke de kvindelige soldater, vi sender ned der, så, hvis vi skal sende styrker, var jeg lige ved at sige. Det vil jo være en torn i øjet på islamisk stat, og det kan jo rent faktisk betyde noget for krigshandling, og for hvordan man går frem, hvis man lige pludselig ikke har den her undskyldning med ligegyldigt, om jeg lever eller dør. Jeg har et efterliv, og jeg får en masse jomfruer i himlen og så videre. Men altså, min pointe er bare, når nu vi ser de her kurdiske kvinder og tænker, åh, hvor er de bare seje og stærke, hvorfor skulle der ikke være kvindelige vikingkriger? Jeg tror historien har været langt mere nuanceret. Mennesker har jo altid, altså, som vi snakker om før, at køn er en markør, men det er alle og alt muligt andet også. Mm. Mennesker er jo mere end bare deres køn, deres etnicitet eller deres religion eller whatever. Og sådan har det jo også været tilbage i forhistorisk tid og hele vejen op igennem. Men vi har bare lidt en tendens til i dag at fortælle de historier, der passer ind i den tid, vi lever i. Lige nu i vores samfund er køn en utrolig vigtig markør, fordi vi ikke har så mange andre. Vi har ikke så meget klasse, vi har ikke så meget religion, vi har ikke så mange af de der. Så derfor bruger vi historien om køn. Og derfor så kigger vi totalt blindt på historien og siger, jamen sådan har det altid været. Altså det er nærmest biologisk sådan. Og så derfor elsker jeg bare alle de her historier, hvor det sådan, det bliver pillet lidt fra hinanden. Mm. Morten, hvad er du faldet over i aviserne? Jamen, jeg er faldet over, at i BT, at der er kommet et nyt computerspil til Nintendo Wii. Ja. Og det handler i al sin enkelhed om, at man skal kaste brosten mod buschauffører. Nej, hvor sjovt. Eller, det ved jeg ikke, om det er, men Det lyder en smule ensformet. Nu har jeg spillet masser af World of Warcraft. Det er en lille smule mere avanceret end det her, men det er også en større tidsrøver, end det her sikkert måtte blive. Skal jeg lige advare om, så lad være med at gå i gang med at spille World of Warcraft. Det er simpelthen, du river et år ud af kalenderen. Sådan er det. Det er advarsel hermed. Ja, og jeg taler erfaring også fra min hustrus vejen, skal lige så sige. Så vi endte jo med at faktisk og næsten at kommunikere med hinanden via nettet. Det var helt vildt, sådan vi sad lige ved hinanden. kun adskilt af tobaksrøgen, ikke? Så du kan ikke blive mere karikeret, men det er desværre ikke en løgn. Nej, men det her spil, det der er jo sådan et par buschauffører, der er meget forarvet over det her. Det kommer, at man ligesom sådan skal være, hvad hedder det, synes det er sjovt at kaste en brosten, for det er jo rent faktisk noget, der foregår, både mod tog. En af mine tillidsrepræsentantskolleger, hans mand, er lokofører og har selv fortalt omkring det her med, at der bliver kastet sten mod togene. Mm. Men her så er det sådan en bus, og der er jo faktisk en tillidsmand, der bliver interviewet. Det er jo ikke så tillids, det er så tit, at det sker. Og det er Peter Frans. Han er måske ude i ytringsfrihed, men det er sådan en anden diskussion. Man kan ikke tillade at lave sjov med sådan noget. Vi har jo kolleger, der har mistet deres arbejde, fordi de er udsat for stenkast. Jeg kan faktisk så godt forstå, om at er det så interessant lige nok at gå grin med at lave computerspil over? Hvad mener du? Jamen, jeg synes måske... Folk kan vel godt skelne mellem fakta og fiktion? Selvfølgelig er det. Altså, jeg tror ikke, jeg er blevet voldspsykopat, fordi jeg spillede World of Warcraft og grund og tror, der er hobitter og gnomer og alt muligt andet og trolde rundt om hjørnet. Så det tror jeg sagtens, man kan. Men ikke desto mindre, så er det da det samfundsproblem, vi har, at der er folk, som udfører et helt nødvendigt værv, men som bliver udsat for ikke spøg, skæmt og latterliggørelse, men rent faktisk for tilråb og nedgørelse gentagende gange hver dag. Jeg har desværre et par kolleger, som ikke længere, eller flere kolleger, der ikke vil tage uniform på, når de går på arbejde, ej heller bære det, når de går hjem. Nå, hvorfor? Fordi de er blevet fået tilråb på gaden, de er blevet talt ned til på gaden, og føler sig faktisk rigtig dårligt behandlet. Altså sådan, ligesom, er det noget, der er udbredt blandt postmedarbejdere? Ja, det er desværre blevet blandt nogen i hvert fald. Der er i hvert fald sådan nogen, altså, og grund til, at jeg faktisk lagde mærke til, fordi jeg faktisk havde haft den, at der var to kolleger, der hver for sig fortalte mig, de var bekaldt det samme ord. Ja. Og det var så begrebet, du har et perkerjob. Okay. Hvor vi så startede med at sige, hvad er lige et perkerjob? Så må vi ligesom tænke lidt over det her. Det er nok et lavt lønnet, og så videre, derhenad, med alle de, og du netop bor i Ishøj. Og ja, det er det jo så, i, hvis man skal betragte det, er det ufaglært for at have det. Men er der simpelthen er nogen, bliver set ned på, at man bare skal gå til side, fordi det jeg er vigtigere end dig. Og så vælger man så at tage uniformen af. Og det synes jeg er rigtig kedeligt, så jeg kan godt forstå tillidsmanden her, som synes jo, at han er frustreret over, at man nu skal sidde og have det sjovt med noget af det, som han jo oplever som værende rigtig ubehageligt. Så det er klart, det synes jeg er en samfundstendens, ikke computerspillet, men det her med, at man i en sådan grad taler eller nedgør andre mennesker, og ovenikøbet synes, det er sjovt at kaste en brugsten ind i forhuden. Jeg synes, det er jo ekstremt afstumpet. Men det siger jo noget om, hvordan vi netop deler verden op i de her markører, køn og etnicitet osv., at de her postmedarbejdere, at flere og flere af dem oplever, at der bliver råbt, du har et perkerjob, efter med andre ord, du har et lavt lønnet skodjob. Det er det, der bliver sagt, men man forbinder det med den mørke hudfarve, fordi de har jo skodjobs, ikke? Og det samme, når man taler om køn, og hvor man taler om lavt lønsjob, og forbinder det med det kvindelige køn osv. Så der er altså nogle socioøkonomiske faktorer og størrelsen på pengepungen osv., som også er forbundet med køn og etnicitet osv. Det er sjovt at høre, at noget som en... Altså, det er gået ret stærkt, fordi postuniformen har jo netop signaleret... Altså, i den tid, min mor har været på Post Danmark, er der jo netop sket et skred i forhold til at have på været... På 10 år? Ja. Det er helt vildt. Altså, der var det jo forholdsvis... Der var det jo en, der hjalp med at bære katten ud ned fra træet, og det går vi godt nok ikke, men... Ja, folk ikke elskede postvæsenet gamle dage. Præcis, men det gør man ikke mere. Nu er det bare en, der kommer med irriterende tryksager og regninger og reklamer, som vi faktisk virkelig burde have sat nej tak skiltet op til. Altså, så er der sådan som min hustru, som der har valgt at sige, at vi skal have det nej tak skilt af, så man kan sidde og bladre reklamerne. Vi kan faktisk have fundet ud af, at det er faktisk ganske sjovt. Det fortæller faktisk en del om det samfund, vi lever i, når man sidder og bladrer de her ting. Hvad er det virkelig, der er på tilbud? Og frem for alt, hvad er det virkelig, der aldrig er på tilbud? Men apropos også, en landsforskel. Der er en landsdelsforskel. Altså nu min mor er jo post i Jylland, i Midtjylland, og der er der stadigvæk en vis respekt om uniformen og færdet. Der er en kæmpe forskel. Men det er jo også, igen, så kaster vi brosten efter buschaufførerne i København og efter politiet. Det vil man jo aldrig gøre på de kanter, hvor jeg ligesom oprindeligt er vokset op, fordi der er der stadigvæk en respekt omkring uniformer. Og sådan, altså, og det er jo sjovt, ikke, fordi der er sådan mere traditionel livsform derovre, ikke? Men det rykker sig jo også, ikke, fordi vi altså igen unge mennesker er jo søgende i dag, ikke? Så det er det samme identitetsmarkør vi ligesom leder efter, så vi bliver jo... Jeg synes bare det er meget skægt at høre, at du har en anden erfaring med respekten omkring postfaget end der er. Derom. Jamen der er en kæmpe forskel, når jeg taler med mine jyske kolleger, så er der jo netop det var en helt anden stadigvæk respekt for det, men altså jeg ved ikke om det er bare fordi københavner generelt har et mere kedeligt syn på andre. Det kan jo være, at eliten forsamler sig i København, og så har de et mere nedladende syn på ufaglærte. Jeg lagde jo mærke til, jeg læste her til, der er sådan et indlæg i Politikken i dag for en eller anden forfatter, som der jo skrev lidt omkring med det her med om en skatteministeren har et længerevarende uddannelse eller ej, og din egen chef, Mads Brygger, synes så åbenbart, han er i hvert fald ved at like det der med, at man godt i krig, men han ikke, netop ikke har en lang, fin karriere. Og det synes jeg måske er lidt kedeligt, at det er sådan et uddannelsesnobberi, for at sige det pænt, og en meget, meget kedelig forståelse af, at demokratiet rent faktisk netop er det, vi er repræsentativt demokrati. Det vil sige, vi jeg synes, det er tankevækkende nu, hvor vi overvis har haft travlt med at tale om djurificering og at Folketingets medlemmer er for langt fra folket og ikke forstår folket, men hele tiden prøver at tage patent på det og ikke har arbejdserfaring og det ene og det andet, og de alle sammen er højt uddannet. Men når det så handler om en, der bliver udnævnt til minister, så er det lige pludselig et problem, at manden kun har folkeskolen i bagagen. Som du siger, Morten, jeg er fuldstændig enig. Det er jo en foragt for dem, der har lave uddannelser. Lige pludselig er det legitimt, fordi det handler om en skatteminister. Præcis, og jeg har sådan lidt, altså vi taler om, hvis vi i virkeligheden synes, at vi skal have sådan et samfund, hvor det er eliten, der styrer, så er det de 10%, der styrer de andre 90. Skal vi så ikke lige være enige om to ting? Det betyder, at vi har ikke demokrati, fordi så kan alle folk ikke have et lige mulighed for at stille op. Det er der selvfølgelig ikke helt alligevel, men du gør i hvert fald tager et grundlæggende opgør med det, der er vores demokrati, og så lad os sige, så har vi fået sådan en teknokrati. Nu tror jeg ikke, det er det, som Mads Brygger eller de andre virkelig drømmer om, men det er bare meget symptomatisk, at de går ind. Altså, jeg opfatter mange af de her mennesker, som er en oplyse, der går ind og synes, at det lyder sådan set meget godt. Jeg hørte også for ikke så længe siden nogen, der havde sådan et skævt debattenlæg på nettet, hvor man synes, at man skulle have lov til at have antallet af stemmer, man skulle afspejle ens uddannelse og hvor mange penge man havde. Altså, hvor mange penge man tjente. Og så skulle man ligesom at købe aktier, ikke? Eller andelsselskab, så skulle man så nu have lov til at... Og hvor mange andel har du så i samfundet? Så nu kan du gå lov til, at du har så sande... Du får 7 stemmer, fordi du tjener jo sikkert masser af penge som stand-up, og mig, jeg får en halv, fordi jeg er ufaglært, ikke? Så jeg kan få lov til at gå ned og stemme hver anden gang. Og jeg synes bare, det er helt forkvaktet, at det får lov til at komme ind. Vi råber, at vi skal eksportere demokrati, samtidig med, at vi selv har en lille smule småfark for mange af de mennesker, der rent faktisk stemmer herhjemme. Det synes jeg, det siger, undskyld lige det, en del om, at nogle af de mennesker, der tror, de er så oplyst, det er virkelig altså dels uoplyst. Men det er også det, noget af det, jeg hader allermest. Det er dumme mennesker med lange uddannelser. Fordi problemet er jo, når folk har taget en uddannelse, så bliver man jo ensporet ind i, som du siger, Aydin, djøfisering. Man får en bestemt tankegang, og det vil sige, lige pludselig, så bliver man måske faktisk mere stereotyp i sine overbevisninger, fordi man nu tror, man nu ved jeg alt, fordi nu har jeg læst den her uddannelse, hvorimod virkelige mennesker, der har været ude i virkeligheden og rent faktisk har arbejdet med mange forskellige mennesker, har ikke så stereotyp en opfattelse af virkeligheden. Altså jeg vil til enhver tid foretrække optræde for et normalt publikum, og ikke et publikum af akademikere eller journalister eller sådan noget, fordi de har, altså almindelige mennesker griner bare af mange flere ting, fordi de har ligesom et bredere syn på tingene, hvor en meget veluddannet, højt uddannet gruppe har sådan en meget lukket forestilling om sig selv og hvordan de virker i verden, men også en forestilling om andre. Og den her debat om uddannelsessnobberi og forskellen mellem land og by, den har fået flere lyttere til tasterne, som har skrevet ind på 42 600 24 7. SMS'en er også åben for dig, 42 600 24 7. Der er en, der skriver, storbymentaliteten er lidt mere afstandsgørende og repræsenterer en mig-kultur. Så skriver Søren, længde og mængde af uddannelse kan ikke korreleres til evner eller intelligens. Det er den anden vej rundt. Byt ikke om på effekt og årsag. Hans blotte tilstedeværelse, altså den nye skatteminister, som kun har en folkeskoleeksamen i bagagen, hans blotte tilstedeværelse er en hyldest til demokratiet. Så det er altså Søren, helt, der skrev det. Er helt enig med. Han er på hold med dig og med dig, Sand Søndergaard. Vi kunne fortsætte med at snakke om det her emne. Men nu skal vi til det her med folk, der har en partner, men ikke sover i samme seng som denne. Vi har snakket om det tidligere i udsendelsen. Er det okay for par at sove hver for sig? Det bliver mere og mere udbredt. Hvad mener du om fænomenet? SMS'en er åben. 42 600 24 7. Velkommen til dig, Anja Snak. Ja, tak skal du have. Anja, du beklager, du hængt på et stykke tid. Vi gik lidt i selvsving over alt det her med uddannelsessnobberi osv. osv. Anja, du er 59 år, du er social- og sundhedsassistent og bor i Hårby på Fyn. Og du sover ikke sammen med din mand. Der er en ny undersøgelse, der viser, at hver sjette amerikaner med en partner sover aldrig i samme rum som denne. Der er ikke noget, der tyder på, at det skulle være anderledes i Danmark. Hvordan kan det være, at du og din mand ikke sover sammen? Jamen altså, nu som sagt, jeg er nattevagt, og jeg har et helt andet søvnmønster. Og min mand, han snorker. Så det er jo også et fænomen, der spiller ind. Men vi har faktisk gjort det lige siden vi mødte hinanden. Så... Nå, I har simpelthen gjort det fra starten af? Ja, altså... Hvordan lavede I den aftale? Nej, jamen det var ikke en aftale. Altså officielt har jeg haft mit eget soveværelse. de sidste 6-7 år. Altså, vi havde et soveværelse, men jeg vågnede altid de mest underlige steder om morgenen, fordi jeg simpelthen gik ud og gik ind i gæsteværelset, hvis ikke jeg kunne fat i søvn, ikke? Okay. Og senere hen, jamen altså som nattevagt, jamen der fandt du jo det rum i huset, der var mest stille. Mm. Og det kunne være op ovenpå, eller i en campingvogn i haven, eller for at få din søvn, ikke? Altså, hvad sagde din partner til det? Fordi jeg kunne forestille mig, hvis jeg mødte en kvinde, og hun fra dag et sagde, prøv at høre, jeg sover ikke i samme rum som dig, og begyndte at lægge sig ud og sove i campingvognen, og hvor hun ellers skulle komme til, bare for at komme væk fra mig og min snorken, så ville jeg måske blive lidt fornærmet. Altså, hvad sagde din partner? Nej, altså, det hænger jo ikke sådan sammen, altså. Jeg tror ikke, han har jo vidst det fra starten af, og er jo selv klar over det. Har selv prøvet at gøre noget ved det. Ikke? Men det er bare blevet til vores dagligdag. Altså, sådan er det. Mm. Og der er en lytter, som har skrevet ind, Anja, på 42 600 247, og hun skriver, man kan ikke sove sammen med gamle mænd. De snorker jo helt vildt. Smiley. Altså, nu er du som sagt 59 år gammel. Jeg ved ikke, hvor gammel din partner er. Er der noget om det? Betyder alderen noget? Nej, det gør det ikke. Altså, da du var 30 år, sov du så også i et andet værelse end din partner? Hvordan? Havde I også, sov du sammen med, har du tidligere, da du var yngre? Ja. Nu siger jeg ikke, du er gammel, men du er 59 år i dag. Lod du også være med at sove med din partner der? Ja. Nå, så det har altid været sådan? Det har altid været sådan for mig. Ej, hold da op. Men det er simpelthen, fordi du ikke kan sove, når der ligger en mand ved siden af. Jamen altså, jeg har også noget klaustrofobi-agtigt noget. Altså, det der med at ligge tæt, det er ikke mig. Nej. Og nu Sanne Søndergaard, som er komiker og forfatter, som er med i studiet, hun sagde, jamen det, der er dejligt, det er jo det der med at ligge i ske sammen med en mand. Altså, det er jo let nok for hende at sige, fordi hun med sin egen ord er notorisk single. Så hvis man alligevel ikke ligger ved siden af en, så er det jo let nok bare at sige, nå, det er det bedste og så videre, ikke? Men altså, savner du ikke den del? Det fysiske nærvær? Altså, jeg kan da godt, når jeg ser en romantisk film, så kan jeg da godt blive misundelig, når jeg ser, at de ligger i ske og falder i søvn og vågner i samme situation igen om morgenen og smiler til hinanden, men sådan hænger verden jo ikke sammen. Altså, vi har jo et søvn, men så vi bevæger os meget og rumsterer rundt i sengene om natten, så det hænger ikke sammen, det der. Anja, må jeg spørge? Nu spørger jeg noget privat. Du behøver ikke at svare på det. Hvad med sexlivet? Påvirker det sexlivet, at man sover i hver sit rum? Jamen altså, det med, man skal jo pleje nærheden. Mm. Og man skal være mere opmærksom på hinandens signaler, selvfølgelig. Ikke? Men altså, sex behøver så ikke foregå kun på bestemte tidspunkter. Altså, om natten, eller ja, hvordan skal jeg sige det? Jeg tænker også på en eller anden måde, så det er jo mere tydeligt, at man gerne vil have nærvær og sex, når man sover hver for sig, fordi når man så sniger sig ind under dynen hos den anden, så ved man ligesom, hvad klokken er slået. Det kan nogle gange være sådan lidt besværligt, synes jeg, når man sover sammen. Altså, hvordan viser man det? Og det er også let for den anden bare at ignorere signalerne og lade som om, jeg sover, eller whatever, ikke? Ja, men altså, det er jo igen med at være opmærksom på hinandens signaler, ikke? Altså, kom hinanden lidt mere ved at tale åbent om det. Mm. Ikke? Anja, der er endnu en lytter, der har skrevet ind på 42 600 247. Jeg læser lige hendes sms højt. Hun hedder Tanja. Det kan være en nødvendighed at have sit eget soveværelse, når ens partner snorker og har en anden døgnrytme. Ellers kan det munde ud i skils skilsmisse. Så hun er altså på samme hold som dig. Altså en af grundene til, at du og din partner ikke sover sammen, det er blandt andet, fordi I har forskellige rytmer, og fordi at han snorker. Er du enig med Tanja i, at det ligefrem kan munde ud i skilsmisse, hvis man insisterer på at sove sammen, hvis parterne ikke er tilfredse med det? Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, jeg tror, hvis man var mere åben om emnet, og også yngre mennesker turde tale mere om det, og udnytte de behov, de har med at sove alene, det ville kunne redde mange, mange ægteskaber, det tror jeg. Tanja, tak fordi du var med her og delte din historie. Ja, velkommen. Og du kan blande dig i debatten. Hvad mener du om det her med, at par vælger at sove hver for sig, at de ligefrem har separate soveværelser? Skriv ind på 42 600 24 7. Sten har også lige skrevet ind, gamle mænd snorker, men tykke kvinder fiser, udråbstegn. Så det er et andet argument for at sove hver for sig, at det, der er lidt latterbrøl i studiet her. Når vi hører om, at par ikke længere sover sammen, så tænker man automatisk på, at jamen, er der noget galt med kærligheden i forholdet, men er der nødvendigvis det? Det kan du måske svare på, Asger Neumann, ekstern lektor på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Velkommen til. Ja, godmorgen, og tak skal du have. Asger. Altså, vi nævnte før, at flere og flere par i USA, de sover hver for sig. Man kan se, at der er flere boliger, som bliver indrettet med flere voksen soveværelser, sådan som man netop kan sove hver for sig. Altså, er det et faresignal i forholdet, eller hvad mener du om det her fænomen her? Jamen altså, som vi lige hørte fra nogle af dem, der har været ind over, så er det bestemt ikke nødvendigvis et faresignal. For der er mange gode grunde til, at man, der kan være mange gode grunde til, at man ikke sover sammen. Mm. Men det kan også være et faresignal. Eller sagt på en anden måde, at det kan i hvert fald kræve en særlig ekstra indsats for at bevare intimiteten i forholdet. For det, noget af det, der jo ofte kan udfordre forhold, det er lige bestemt på intimiteten og nærheden og følelsen af, at vi sådan har en kontakt med hinanden, at den bliver truet. Og der har soveværelse jo altså en god funktion. Men det kan jo netop også være helt fint at vælge den løsning, hvis man samtidig så sørger for at bevare den gnist på anden måde. Ja. Men jeg vil sige som generelt billede, at der vil jeg helt klart opfatte det som et udtryk for, at her begynder at ske noget, som man i hvert fald bliver nødt til at forholde sig meget bevidst til, og også er bevidst om, at vi kan komme til at komme langt fra hinanden. For det der er et eller andet med at soveværelse, eller i hvert fald det at sove sammen, kan skabe en særlig intimitet, eller sikre en intimitet. Altså, hvilke ting skal man være opmærksom på? Altså, nu er der måske nogen, der lytter med derude og tænker, prøv at høre, jeg sover i samme seng som min partner, fordi at det har omverdenen en forventning om, og fordi man forventer, at det gør. Det gør folk, ligesom når de er et kæresteparforhold, eller når de er gift. Men det kunne da være dejligt at sove hver for sig, bare en gang imellem. Hvilke ting skal man være opmærksom på, hvis man vælger den løsning? Jamen, så skal man være opmærksom på at skabe nogle andre, hvad kan man sige, ritualer, nogle andre vaner, som sikrer, at man kommer til at sidde over for hinanden, at man får snakket sammen over for hinanden, at man får nogle andre vaner, sikrer nogle andre vaner i forhold til, og jo, hvordan gør vi så i forhold til at skulle have sex? Hvad kunne det være for nogle vaner? Jamen, det kunne være nogle vaner, og for eksempel have sådan nogle komme-hjem-ritualer, hvor man sidder over for hinanden og får snakket sammen, og er optaget af hinandens dag. Det kunne være nogle vaner, som er med til at nå er med til at sikre, at man aftaler ting, man skal gøre sammen. Mm. At man er opmærksom på, at hvis vi bliver for meget dig og mig, så skal vi gøre noget ekstra for at sikre, at det er et vi. Hvor man må kunne se i et vanemæssigt forhold, kan gøre ting sådan, fordi dagen og vejen og årene har skabt det. Jamen, så kræver det måske en særlig ny indsats at sige, okay, nu har vi besluttet os for, at vi skal sove hver for sig. Hvad pokker gør vi så i forhold til at styrke videt på andre måder? Og det kan jo være utrolig mange forskellige, afhængig af, hvad man er interesseret i. Mange forskellige måder, men det at have en bevidsthed om det, at det kræver så en særlig indsats af os. For ellers er der en risiko for, at man kommer til at leve parallelle liv. Mm. Jamen det er det, jeg netop tænker, hvis man har hver sit soveværelse, hvis det er et stort hjem, hvor man nærmest skal gå hele aftenen uden at kigge på hinanden, og hvis man, ligesom hende her Anja, vi havde med på telefonen lige før, har natarbejde, sådan så man også arbejder på forskellige tidspunkter, så kan man jo komme til at leve parallelle liv. Det her med, at folk indretter separate soveværelser, det er jo en amerikansk undersøgelse, vi henviser til, men er det en generel tendens i det moderne samfund, og har du indtryk af, om det også er noget, der bliver mere udbredt i Danmark? Det tror jeg bestemt. Altså, det tror jeg bestemt. Det med, at vi har mange forskellige projekter og mange forskellige arbejdsrytmer, og vil gerne realisere os selv på forskellige vis, at det indimellem sådan, er noget af det, der peger væk fra forholdet. Mm. Og derfor er der også noget andet, der skal pege sammen i forholdet. Man kan sige en ting, som måske er interessant omkring det her, det er simpelthen noget rent biologisk. Ja. Fordi noget af det, som jo også sker, når vi har tæt fysisk kontakt, når vi ligger sammen, at det er, at der bliver også frisat nogle stoffer, et stof, der hedder oxytocin, som er med til at sikre det, vi kalder for tilknytning. Så der er rent faktisk også noget med, at den der kemi imellem kroppene, den bliver godt holdt ved lige, når vi ligger tæt op ad hinanden. Så en ting er jo, om man nu ligger i hver sit i samme soveværelse, men meget langt fra hinanden, så kan det være det samme. Det her pointen, det er også noget med, at kroppene har godt af, kan man sige, at ligge tæt af hinanden, op af hinanden. Og det kan jo så give nogle andre udfordringer, fordi nogen kan have det sådan, at det kan være svært at sove, og specielt det med snorkerproblemet, som blev nævnt før. Så alt i alt, så handler det altså om, at hvis man vælger det her, så skal man også sige, så vi skal også gøre noget andet. Vi skal sikre, at vi stadigvæk er stærkt. Asger, og vi skal sikre et fysisk kontakt. Asger Neumann, der er jo flere lytter, der har skrevet ind, hvor de netop henviser til, at der er en aldersdimension ved det her. Altså, gamle mænd snorker, men tykke kvinder fiser, er der en, der skriver, man kan ikke sove sammen med gamle mænd, de snorker jo helt vildt. Og så har Mia netop også skrevet ind på 42 600 24-7. Jeg vil lige læse hendes sms højt for dig. Min veninde har sovet uden sin samboende mand, siden hun var 28 år. Det var manden, der ville have det sådan. Jeg var overrasket, men efter jeg selv blev 50, forstod jeg det bedre. Snorkende mænd ødelægger livskvaliteten, og så bliver han sur, bare fordi jeg foretrækker sofaen og hunden. I hvor høj grad betyder alder noget for den her lyst til at sove hver for sig, mener du? Jamen altså, jeg synes jo, det er meget godt udtrykt i den her. Det er lige bestemt, hvis man ikke kan få sin natsøvn. Mm. Jamen, det er jo dybt problematisk, fordi man er jo fuldstændig kullet i sin dagligdag, hvis det ikke sker. Så det er jo et rigtig godt argument. Og igen, som sagt før, så kan det være en rigtig god løsning. Men det er selvfølgelig også vigtigt at være opmærksom på, at det også kan være, som den her mand jo også kommer til udtryk, at man kan føle sig såret over, at den anden ikke vil være sammen. Mm. Ikke sammen. Så derfor bliver man nødt til at sige, at det må vi simpelthen få snakket ordentligt igennem det her, fordi at jeg ved godt, at du kommer til at føle dig måske afvist, hvis vi sover sammen med dig, men jeg kan ikke få sovet. Ja, fordi Mia skriver, at hendes mand bliver sur, ja, fordi hun foretrækker sofaen og hunden. Ja, og det er jo ikke en usædvanlig reaktion i den forbindelse. Så hun skal jo gøre hun skal da selvfølgelig gøre en ekstra indsats for at få snakket med ham om, at det er jo ikke for at afvise dig, det er for at jeg tilvælger at kunne få en nattesøvn. Asger Neumann, ekstern lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Tak, fordi du var med her. Velkommen. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og dem, der har skrevet ind, altså det er primært kvinder, der skriver, at det er dem, der har presset på for, at de skal sove hver for sig med deres partner. Birgitte har også lige skrevet ind på 42 600 24 7. Jeg begynder at sove i et andet soveværelse efter at have delt soveværelse med min mand i 42 år. Og for første gang i mange, mange år har jeg sovet godt. Så det er jo skønt. 3 smileyer. Morten Søndergaard, fællestillidsmand hos Post Danmark. Hvordan vil du reagere, hvis din hustru en dag sagde, ved jeg, Morten, nu gider jeg altså ikke at sove i samme seng som dig. Skal vi ikke sove hver for sig? Det ville jeg faktisk ikke synes var særlig fedt. Hun sover jo bedre uden dig. Ja, måske. Det siger hun faktisk. Altså, nå, det gør hun. Hun siger faktisk, at jeg ligger urolig om natten, ikke? Men det skal I sige, det gør hun også selv. Men jeg vil sige, at vores seng er faktisk så tilpas bred, så den der intime nærhed er sådan en halvanden gang seng. Den er tilpas bred? Ja, jo. Altså, det er jo ikke sådan, så der på sengen også kan stå pas på, bagenden svinger ud eller et eller andet. Men det er jo sådan 2 enkle seng, der er slået sammen, så det er ganske udmærket. Og vi har, skal I sige, vi har også hver sin dyne, fordi det der, som også Sanne sagde før, det der med at ligge under den samme dyne, det kan faktisk godt blive ret varmt. Altså, ja. Morten Søndergaard, du har godt se, hvilken vej det går, ikke? Hvor gammel er du nu? 39, ikke? Ja. Og lytterne skriver, at desto ældre man bliver, desto mere behov får man for at sove hver for sig. Det er så kvinderne, der skriver det. Og flere af dem peger på, at det er fordi deres mænd, de sover uroligt, og de snorker. Du er 39, du sover allerede uroligt nu. Ja. Du kommer formentlig heller ikke til at snorke mindre med alderen. Nej. Du kan godt se, hvilken vej det går, ikke? Jo. Ja, men altså, så må man jo, altså nu er der jo skrevet kvinde kendt din krop, og der er sikkert også skrevet alle mulige mandebøger, så må vi lave en sådan, sikrer du, at du også kan sove i samme seng, bogen, ikke? Altså, så må man lave sådan nogle fysiske forholdsregler, der sikrer det. Altså, men jeg vil sige det sådan, så jeg er jo ikke typen, som vil stå og sige, at om 5 år, jeg ikke har en anden holdning. Altså, fordi at man bliver for helvede jo med tiden sådan mere midt imellem, og jeg afviser intet. Det vil være, det har jeg lært af livet allerede nu, selvom jeg kun er 39, at lade være med at afvise noget, fordi så står du sammen og virker en smule hyklerisk, fordi du fandt måske ud af, at det var lidt for firkantet, ikke? Og var så kategorisk en afvisning. Der er en lytter, der har skrevet ind, snorkende mænd, omvendt chauvinisme er i hvert fald mere udbredt end at sove hver for sig. Lad dog de sarte danske prinsesser flytte ind på Hotel Bella Sky. Hvad siger du til den bemærkning, Sanne Søndergaard, komiker og forfatter? Jamen altså, nu henviste du jo faktisk til noget før, hvor der var beviser på, at kvinder sover dårligere, når de sover sammen med. Ja. Det interessante ville være, at sover lesbiske par også dårligere? Fordi er det bare, når man sover sammen med en anden part, eller er det, når man sover sammen med en mand? Er der et eller andet imens kemi og snokkeri, der gør, at man sover? Og hvad så, hvis det er transseksuelt, så bliver det sådan rigtig avanceret. Det bliver nemlig vanskeligt. Nej, men det, jeg tror, er, jeg kunne godt forestille mig, at der måske er noget biologisk, måske at kvinder faktisk bare sover lettere, fordi vi måske har et eller andet, whatever, og så derfor er vi nemmere. Så jeg kunne forestille mig måske også, at lesbiske par har nøjagtigt det samme problem. Så det er virkelig ikke en skid at gøre med mænd. Altså, det er bare det. Jeg synes også, jeg forstår jo ikke hende, der hellere vil gå ind og sove sammen med hunden. Har du hørt hunden snork? Altså, det er jo, jeg kan ikke have, at der er nogen i min seng. Og hun skrev så også, at det blev hendes mand også sur over, ikke? Altså, jeg kan godt forstå, at der kan være rationelle argumenter for at sove i hver sin seng, hvis manden for eksempel snorker rigtig højt eller bokser rundt hele natten, men hunden, altså, fravalg til fordel for en hund. Jeg kan ikke have, der er dyr i min seng, når jeg sover. Nu delte du lige før, at du har en kat. Ja, jamen jeg kan ikke have den her i min seng. Nå, okay, jeg skulle lige, fordi jeg har straks spillet af den der klassiske single kvinde, der ligger og krammer katten i stedet for, ikke? Nej. Jeg kan nemlig ikke, altså der skal ikke noget, der skal ligge og rode rundt i min seng. Det var også. Men Sanne, du sagde jo før, at du er single, men når du tænker på det der med at være sammen med en partner, så tænker du noget af det smukke ved det, det er det der med for eksempel at ligge i ske. Ja. Når du hører den her debat, tænker du så, puha, jeg går faktisk ikke glip af noget. Nej, men det er jo det, der sker, når man, jeg har jo været i parforhold efter noget tid, så bliver det er jo vane. Men jeg synes, det er rigtig interessant, at professoren der siger det her med oxytocin, ikke? Det her med, at det er jo der, det er jo det, jeg savner, ikke? Fordi jeg har ikke fysisk nærhed med en mand, så det er jo klart, jeg savner jo netop de der kærlighedshormoner, der sådan pumper rundt i kroppen. Så derfor så ligger jeg jo der og krammer min ekstra dyne og tænker, bare det havde været en dejlig muskuløs mand. Men når det så kommer til stykket, der ligger den der dejlige, måske knap så muskuløse, men helt skønne, lidt floppet mand ved siden af en, så tænker jeg jo ikke hele tiden, ej, hvor er det dejligt, hvor er det skønt, så kommer der jo også alle de der hverdagsirritationer ind. Ikke? Så, og det er jo derfor, jeg har sådan lidt, som du også siger, Morten, ikke? Man kan jo ikke være sort-hvid med den slags. Man er jo nødt til ligesom at leve med sit liv, var jeg lige ved at sige, ikke? Og vende sig til, altså omstille sig, hvis det er det, der er behov for i en periode. Et parforhold er jo en samlet pakke, og jeg synes, det er stadig pisse en enkelt del ud og sige, vil man acceptere det, vil man ikke. Altså, hvis der er alt muligt andet, som der bliver hældt andre, det fylder op i andre glas ved siden af, hvis man siger sådan lidt afsted i de forskellige kategorier. Altså, så det nej. Altså, jeg er ikke afvist over for noget som helst. Jeg synes måske også, det er sådan en lidt en underlig, dyneløfteragtig ting. Hvad fuck kommer det andre ved, hvordan mennesker sover? Altså, det er sådan lidt en underlig, hvorfor? Altså, og så siger du, der er flere og flere, der sover. Ved vi det? Har man egentlig lavet undersøgelser? Ja, det er jo den amerikanske undersøgelse, men vi ved jo ikke, altså, om det kan overføres en ting i Danmark. Morten. Nu havde vi den her parterapeut med, eller den her psykolog med speciale i parforhold med på telefon, som sagde, det er hans indtryk, at mønstret er det samme i Danmark. Men du har da ret. Altså, vi ved det jo ikke. Jamen, med jeg sikkerhed, tænker bare, det drejer man, sig om folks privatliv. Man har vel ikke spurgt om det her ret langt tilbage i tiden. Altså, det har man vel anset for værende privat. Og du sagde jo netop, Morten, at dine bedsteforældre sov i hver deres seng. Ikke? Jeg kunne da forestille mig, at det har man gjort meget mere før i tiden. Fordi der har man jo også netop manden skulle tidligere op og mælke. Og, altså, man har måske haft nogle andre. Altså, ja, det ved jeg ikke. Det er bare sådan, for mig er det sådan lidt sådan en typisk medieagtig ting. Nu sker det her. Nu er der flere og flere, der sådan, og sådan lidt. Det er jo sådan, vi journalister agerer, ikke? Ja, men, nej, men flere og flere, nyt fænomen. Ja, men jeg synes, det er fint, vi snakker om det. Fordi de folk skal jo ikke sidde derhjemme og tænke, ej, vi er unormale, fordi vi sover hver for sig, eller vi er unormale, fordi vi har lyst til at sove sammen. Men stadigvæk synes jeg måske, det er sådan lidt en privat beslutning, som egentlig dybest set ikke kommer andre mennesker ved. Det blev de sidste ord om det her tema. Det blev også de sidste ord fra den sidste skarpe holdning fra din mund, Sanne Søndergaard. Du har siddet med i studiet i knap 2 timers tid. Ja. Tak fordi du var med. Selv tak. Forfatter, komiker, debattør. Morten Søndergaard, du bliver siddende lidt endnu, og lige om lidt vil vi byde velkommen til endnu en hovedgæst og avislæser. Klokken er 9:06. Du lytter til 24/7 Weekend. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Reporterne. For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, vi vil meget gerne snakke. Hvis det er, hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalot? Ej, lad være. Må jeg ikke få den igen? Ja, nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig. Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren. Det er dem, der som så kørt også... efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, det er brug for, nemlig. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelovnskrogen, når man er journalist. Når man pisser, så pisser man imod ved det. Reporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Klokken er 9:05. Jeg vil byde velkommen til morgens næste hovedgæst, der vil bladre aviserne igennem sammen med mig og Morten Søndergaard, som har siddet med i en times tid, fællestillidsmand hos Post Danmark. Og da jeg bød velkommen til ham, bad jeg ham om at introducere sig selv, fordi jeg synes altid, det er så interessant, hvad folk vælger at fremhæve, og det siger noget om dem, hvad de vælger at fremhæve, når de introducerer sig selv. Det samme vil jeg gøre med morgens næste gæst, og det er dig, Kim Østerby. Ja, godmorgen. Men vælge siger jeg ikke, hvad du laver i det daglige. Jeg er forbundsformand i Fængselsforbundet i Danmark. Hvordan vil du introducere dig selv, Kim? Du møder et nyt menneske til et middagsselskab. Som en mand på 55 år snart, og gift, og har 4 sammenbragte børn. Ja. Og har siden jeg var 21 år arbejdet som fængselsbetjent og, i forskellige sammenhænge, og har altså de sidste 10 år været forbundsformand. Og er helt almindelig københavnerdreng, der er vokset op i den indre by i København. Ja. Bor nu i Søborg, og er generelt et positivt menneske. Det er jo godt at være det, når man er forbundsformand i Fængselsforbundet, skal rumstere mellem en masse faglige udfordringer og overnormeringer på fængslerne osv. osv. Og så også i det politiske rum, hvor du skal blande dig i nogle debatter, som politikere og retsordfører også har nogle holdninger til. Kim Østerby, jeg vil stille dig et samme spørgsmål, som jeg har stillet nogle af de andre hovedgæster her til morgen. Hvad har været sådan den store historie for dig i løbet af den her uge, eller de store historie, hvis du har flere? Den største historie er jo nok for mig den politiske historie, at statsministeren blev alligevel ikke forfremmet, selvom vi i virkeligheden alle sammen nok havde troet, det var sådan 99,9% tæt på. Mm. Og man var jo nærmest gået i gang med at lave en regeringsrekord. Men i stedet for sker der så det, at den radikale leder formodentlig er udset til en større toppost i EU i stedet for. Det er en af de historier, jeg har fulgt med en del spænding om. Hvad vil der ske på den radikale front? For jeg er en af dem, der måske er lidt kritiske over for Margrethe Vestager og den her meget tysk-liberale økonomiske politik, hun har ført, som i min verden skaber større ulighed mellem rig og fattig, og det bryder mig ikke så meget om. Ud fra sådan et humanitært hensyn, så synes jeg, at noget af det, der kendetegner Danmark rigtig, rigtig godt, det er nemlig den lille forskel på den rige og den fattige, at vi har alle sammen sådan i et eller andet omfang lige ret til velfærdsgoden. Mm. Så det har været noget af det, der har fyldt meget. Kim Østerby, Morten Søndergaard, som sidder ved siden af dig, som er fællestillidsrepræsentant hos Post Danmark, ham har vi jo snakket med en times tid, og en af de store historier for ham den her uge har også været, kommer det til at gøre nogle forskel i forhold til den økonomiske model, vi har, og i forhold til at gøre noget ved alle dem, der falder uden for dagpengesystemet, at Margrethe Vestager, hun nu ryger. Det lyder som om, at du har gjort dig nogle af de samme tanker. Ja, altså, jeg tror ikke på den korte bane, vi kommer til, fordi der tror jeg, han har meget brug for ligesom at skabe rum for at fastholde, at det Margrethe Vestager har gjort er det rigtige, og det er den radikale politik, og det er der opbakning til. Mm. Men på den lidt længere bane, tror jeg, og især op til valget, vi vil se en opblødning, fordi han, jeg tror ikke, han er typen, der er på tv, når man bliver spurgt om, hvad har du tænkt dig at gøre for dem, der er faldet ud af dagpenge? Så siger han, det er der ikke noget at gøre ved. Det er bare ærgerligt. Altså, det er jo sådan, det har været nødvendigt slutfærdigt. Mm. Altså, jeg tror, at han vil, hvad skal man sige, måske har en lidt mere humanistisk tilgang til tingene. Du tror ikke, han vil sige, sådan er det? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, den tror jeg, det må hun nok tage æren for alene. Mm. Hun har jo været ekstremt dygtig. Altså, man må sige, jeg har dyb respekt for en politiker, som i den grad med så få mandater har været i stand til at sætte sig på dagsordenen i Danmark. Og det, at hun nu ryger til EU, det betyder regeringsrokade igen, igen, ja. igen. Men jeg tænker, det ministerium, som involverer dig og din faglighed mest, bliver jo ikke berørt af det her. Det er jo Justitsministeriet og Socialministeriet. Det er jeg principielt glad for, for vi har faktisk en god justitsminister, PT. Altså, Karin Hækkerup har både, hvad skal man sige, den her befolkningsopbakning til hardliner-kursen, som jo er sådan et bredt udsnit af befolkningens ønske om, at vi skal bare straffe. Men samtidig forstår hun faktisk modsat og tilfører det et humanitært sindelag, så hun kan godt se fornuften i, at vi gør noget med folk, mens de er i fængsel, således at vi kan producere nogle samfundsborgere tilbage, som kan leve uden kriminalitet. Det kan hun godt se af almindelig sund fornuft. Og Kim Østerby, Karen Hagerup, som er justitsminister, hun er jo socialdemokrat. Ja. Nu henviste du til, at du ikke er fan af de radikales økonomiske politik og deres ståsted, når det handler om dagpengespørgsmålet. Det er jo en radikal, der er socialminister. Ja. Hvad mener du om ham? Ja, altså, jeg håber jo, at noget af den her liberale frihedstankegang også kommer til udtryk der, sådan så den humanitære del af de radikale kommer lidt mere til udtryk der. Men jeg er bange for, og det er jo det, vi ser i politik generelt i de her år, at det er regnearket, der styrer mere end noget andet.